kosukaka mapela moni yokelanga ibolingo mwamo yokelanga mama na kobyangaka mama omitala libala ya banana bana ekobanda kabuye mpe kosukaka mapela moni yokelanga ibolingo mwamo. Opite ozali na numana moke ya kanabala yo tango koko mangomba kamama ekomi gotota mwa engeleve izazali bonga na langi bomine mwa si abonga mona mobali mama ya kato balana kana luli yoro mbi mwa meze kana lindi yoro. Mama, ya mato balana.